10. นันทกะลิชวิสูตรว่าด้วยมหาอมาตย์ของเจ้าลิชวีชื่อนันทกะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูตคารศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้งนั้นมหาอมาตย์ของเจ้าลิชวีชื่อนันทกะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามมหาอมาตย์ของเจ้าลิชวีชื่อนันทกะดังนี้ว่านันทกะอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าธรรมสี่ประการอะไรบ้างคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ 1. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นละถึงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค 2. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมละถึง 3. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ 4. ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดละถึงเป็นไปเพื่อสมาธินันทกะอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้เป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าอันหนึ่งอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้ชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยอายุทั้งที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์เป็นผู้ประกอบด้วยวรรณะทั้งที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์เป็นผู้ประกอบด้วยสุขทั้งที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์เป็นผู้ประกอบด้วยยศทั้งที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์เป็นผู้ประกอบด้วยความเป็นใหญ่ทั้งที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์นันทกะก็เราได้ฟังสมณะหรือพราหมณ์อื่นจึงกล่าวเรื่องนั้นหามิได้แต่เรารู้เองเห็นเองทราบเองจึงกล่าวเรื่องนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วบุรุษคนหนึ่งได้กล่าวกับมหาอมาตย์ของเจ้าลิชวีชื่อนันทกะว่าถึงเวลาอาบน้ำแล้วขอรับมหาอมาตย์ของเจ้าลิชวีชื่อนันทกะกล่าวว่านายบัดนี้เรายังไม่ต้องการอาบน้ำภายนอกต้องการอาบน้ำภายในคือความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคนันทกะลิชวิสูตรที่10จบสรณานิวรรคที่3จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ1ปฐมมมหานามสูตร 2. ทุติยมหานามสูตร 3. โคทสักกะสูตร 4. ปฐมมสรณานิสักกะสูตร 5. ทุติยสรณานิสักกะสูตร 6. ปฐมมอนาถปิณฑิกะสูตร 7. ทุติยอนาถปิณฑิกะสูตร 8. ปฐมมพยเวรูปสันตสูตร 9.ทุติยพยเวรูปสันตสูตร 10. นันทกะลิชวิสูตร4. ปุญญาภิสันทวรรคหมวดว่าด้วยห่วงบุญกุศล 1. ปฐมมปุญญาภิสันทสูตรว่าด้วยห่วงบุญกุศลสูตรที่หนึ่งเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายห่วงบุญกุศลสี่ประการนี้นำสุขมาให้ห่วงบุญกุศลสี่ประการอะไรบ้างคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้หนึ่งประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นละถึงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคนี้เป็นพ่วงบุญกุศลนำสุขมาให้ประการที่หนึ่ง 2. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วละถึงอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตน

แม้อริยสาวกผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวเช่นนั้นในพระพุทธเจ้าก็ไปเกิดในสำนักเทพทั้งหลายได้รับคำเชื้อเชิญว่ามาเถิด 2. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมและถึง 3. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ 4. ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดและถึงเป็นไปเพื่อสมาธิเทพทั้งหลายผู้ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจจุติจากภพนี้แล้วไปเกิดในภพนั้นคิดว่าพวกเราประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจเช่นใดจุติจากภพนั้นแล้วมาเกิดในที่นี้แม้อริยสาวกผู้ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจเช่นนั้นก็ไปเกิดในสำนักของเทพทั้งหลายได้รับคำเชื้อเชิญว่ามาเถิดภิกษุทั้งหลายเทพทั้งหลายปลื้มใจกล่าวถึงบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้ซึ่งมาในที่ประชุมของเทพเทวสภาคสูตรที่6จบเจ็ดมหานามสูตรว่าด้วยเจ้าสักยะพระนามว่ามหานามะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ นิโครธารามเขตกรุงกบิลพัทแคว้นสักกะครั้งนั้นเจ้าสักยะพระนามว่ามหานามะเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรบุคคลจึงชื่อว่าเป็นอุบาสกพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาปพิธบุคคลถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะถึงพระธรรมเป็นสรณะและถึงพระสงฆ์เป็นสรณะด้วยเหตุเพียงเท่านี้บุคคลจึงชื่อว่าเป็นอุบาสกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันหนึ่งด้วยเหตุเพียงเท่าไรอุบาสกจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลมหาปพิธอุบาสกเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จและเว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทด้วยเหตุเพียงเท่านี้อุบาสกจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันหนึ่งด้วยเหตุเพียงเท่าไรอุบาสกจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธามหาปพิธอุบาสกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นละถึงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคด้วยเหตุเพียงเท่านี้อุบาสกจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันหนึ่งด้วยเหตุเพียงเท่าไรอุบาสกจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะมหาปพิธอุบาสกในธรรมวินัยนี้มีใจปราศจากความตระหนี่อันเป็นมนทินมีจาคะอันสละแล้วมีฝ่ามือชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการให้ทานและการแจกทานอยู่ครองเรือนด้วยเหตุเพียงเท่านี้อุบาสกจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันหนึ่งด้วยเหตุเพียงเท่าไรอุบาสกจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญามหาปพิธอุบาสกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบด้วยเหตุเพียงเท่านี้อุบาสกจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญามหานามสูตรที่7จบวัสสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยฝนตกภิกษุทั้งหลาย เมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกบนยอดภูเขาน้ำนั้นไหลไปตามที่ลุ่มทำซอกเขาลำธารและห้วยให้เต็มซอกเขาลำธารและห้วยเต็มแล้วทำหนองให้เต็มหนองเต็มแล้วทำบึงให้เต็มบึงเต็มแล้วทำแม่น้ำน้อยให้เต็มแม่น้ำน้อยเต็มแล้วทำแม่น้ำใหญ่ให้เต็มแม่น้ำใหญ่เต็มแล้วก็ทำมหาสมุทรให้เต็มแม้ฉันใดทำเหล่านี้ของอริยสาวกคือความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์และศีลที่พระอริยะชอบใจไหลไปถึงฝั่งแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันวัสสูตรที่8จบกาลิโคทสูตรว่าด้วยพระนางสากิยานีพระนามว่ากาลิโคทาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิโครธารามเขตกรุงกบิลพัสดุแคว้นสักกะครั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังนิเวศของพระนางสากิยานีพระนามว่ากาลิโคทาประทับนั่งบนพุทธอาที่ปูลาดไว้แล้วพระนางกาลิโคทาสาคิยานีเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระนางกาลิโคทาสาคิยานีดังนี้ว่าโคทาอริยสาวิกาผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าทำสี่ประการอะไรบ้างคืออริยสาวิกาในธรรมวินัยนี้ 1. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นละถึงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค 2.ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมละถึง 3. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ 4. มีใจปราศจากความตรณีอันเป็นมนทินมีจาคะอันสละแล้วมีฝ่ามือชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการให้ทานและการแจกทานอยู่ครองเรือนโคทาอริยสาวิกาผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้เป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าพระนางกาลิโคทาสาคิยานีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญองค์เครื่องบรรลุโสดาสี่ประการนี้ที่พระองค์ทรงแสดงไว้ธรรมคือองค์เครื่องบรรลุโสดาเหล่านั้นมีอยู่ในหม่อมฉันและหม่อมฉันก็เห็นธรรมเหล่านั้นเพราะว่าหม่อมฉัน 1. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นละถึงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค 2. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมละถึง 3. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์อันหนึ่งทายธรรมทุกอย่างในตระกูลเป็นของไม่แบ่งแยกกับท่านผู้มีศีลมีธรรมอันงามโคทาเป็นลาภของเธอได้ดีแล้วโสดาปัตติผลเธอทำให้แจ้งแล้วกาลิโคทาสูตรที่9จบนันทิยะสักกสูตรว่าด้วยเจ้าสักยะพระนามว่านันทิยะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิโครธารามเขตกรุงกบิลพัสดุแคว้นสักกะครั้งนั้นเจ้าสักยะพระนามว่านันทิยะเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ

พราะธรรมทั้งหลายปรากฏจึงนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทโดยแท้นันทิยะอริยสาวกผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทเป็นอย่างนี้แลนันทิยะสักกสูตรที่10จบปุญญาภิสันทวรรคที่4จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปฐมมปุญญาภิสันทสูตร 2. ทุติยปุญญาภิสันทสูตร 3. ตติยปุญญาภิสันทสูตร 4. ปฐมมเทวปทะสูตร 5. ทุติยเทวปทะสูตร 6. เทวสภาคสูตร 7. มหานามสูตร 8. วัสสูตร9. กาลิโคทสูตร 10. นันทิยสักกสูตรสคาทกะปุญญาภิสันทวรรคหมวดว่าด้วยห้วงบุญกุศลที่มีคถาปน 1. ปฐมมะอภิสันทสูตรว่าด้วยห้วงบุญกุศลสูตรที่1พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายห้วงบุญกุศลนำสุขมาให้4ประการนี้ห้วงบุญกุศล4ประการอะไรบ้างคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้1. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นละถึงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคนี้เป็นห่วงบุญกุศลนำสุขมาให้ประการที่1 2. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมละถึง3ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ 4. ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดและถึงเป็นไปเพื่อสมาธินี้เป็นห่วงบุญกุศลนำสุขมาให้ประการที่4ห่วงบุญกุศลนำสุขมาให้4ประการนี้การที่จะกำหนดประมาณบุญของอริยสาวกผู้ประกอบด้วยห่วงบุญกุศล4ประการนี้ว่าห่วงบุญกุศลมีประมาณเท่านี้นำสุขมาให้ดังนี้ไม่ใช่จะทำได้ง่ายแท้ที่จริงห่วงบุญกุศลนี้ย่อมถึงการนับว่าเป็นกองบุญใหญ่ที่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้เลยการที่จะกำหนดปริมาณของน้ำในมหาสมุทรว่าน้ำมีปริมาณเท่านี้อหาลกะน้ำมีปริมาณเท่านี้อรหกะน้ำมีปริมาณเท่านี้ร้อยอรหกะน้ำมีปริมาณเท่านี้พันอรหกะหรือน้ำมีปริมาณเท่านี้แสนอรหกะดังนี้ไม่ใช่จะทำได้ง่ายแท้ที่จริงปริมาณของน้ำในมหาสมุทรนั้นย่อมถึงการนับว่าเป็นห้วงน้ำใหญ่ที่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้เลยแม้ฉันใดการที่จะกำหนดประมาณบุญของอริยสาวกผู้ประกอบด้วยห้วงบุญกุศล4ประการนี้ว่าห่วงบุญกุศลมีประมาณเท่านี้นำสุขมาให้ดังนี้ไม่ใช่จะทำได้ง่ายแท้ที่จริงห่วงบุญกุศลนี้ย่อมถึงการนับว่าเป็นกองบุญใหญ่ที่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้เลยฉันนั้นเหมือนกันพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าแม่น้ำหลายสายคับข้างไปด้วยหมู่ปลาไหลบ่าไปยังมหาสมุทรอันเป็นที่ขังน้ำขนาดใหญ่ประมาณไม่ได้มีสิ่งที่น่ากลัวมากเป็นแหล่งรัตนะชั้นเยี่ยมชั้นใดสายทานแห่งบุญย่อมหลั่งไหลไปสู่นรชนผู้เป็นบัณฑิตผู้ให้ข้าวน้ำผ้าที่นอนที่นั่งและเครื่องปูลาดเปรียบเหมือนแม่น้ำคือห้วงน้ำไหลไปยังมหาสมุทรชั้นนั้นปฐมมะอภิสันทสูตรที่1จบสองทุติยะอภิสันทสูตรว่าด้วยห่วงบุญกุศลสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายห่วงบุญกุศลนำสุขมาให้4ประการนี้

ไม่ใช่จะทำได้ง่ายแท้ที่จริงห่วงบุญกุศลนี้ย่อมถึงการนับว่าเป็นกองบุญใหญ่ที่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้เลยพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าผู้ใดต้องการบุญตั้งอยู่ในกุศลย่อมเจริญมรรคเพื่อบรรลุอมตะผู้นั้นบรรลุธรรมอันเป็นสาระยินดีในธรรมเป็นที่สิ้นไปย่อมไม่หวั่นไหวเมื่อมัจจุราชมาถึงตติยะอภิสันทสูตรที่3จบ